أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم فخرج منها خائفا يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل إلى آخر الآيات صدق الله العظيم. Muhterem müminler, birlikte Kasas suresini tanımaya çalışıyorduk. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi İnşallah burada okuduğumuz, öğrendiğimiz Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Sonra da bu imanla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere, bu imanlarımızı yarınki hayatımızda pratize etmek üzere ciddi bir çabanın, ciddi bir gayretin içine inşallah gireceğiz. En son okuduğumuz ayetlerinde Musa Aleyhisselam Mısır'da Kıptilerden birini öldürmüş. Saray erkanından bir kişi gelip Musa Aleyhisselam'ı uyarmış. Ey Musa, Firavun ve adamları sarayda senin hakkında toplandılar. Senin hakkında ölüm fermanı çıkardılar. Seni öldürecekler. Ben senin için bir nasihatçıyım, samimi bir dostunum. Beni dinle, derhal Mısır'ı terk et. Musa Aleyhisselam zaten korku içinde sabahlamıştı, saraya dönememişti. O kişinin uyarısıyla فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ Çevresini tarassut ederek, çevresini gözetleyerek şehirden çıktı. قَالَ dedi ki رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ Ya Rabbi beni şu zalim kavimden kurtar. Beni şu zalim toplumun şerrinden koru ya Rabbi diye dua etti. Velemma tevecceh tilqa Medyen'e Medyen cihetine yönelince Medyen tarafına yönelince kale dedi ki asa Rabbi umarım ki Rabbim en yehdiyeni seva es-sebil beni dost doğru yola iletir beni en güvenli yere yönlendirir diye Allah'a iltica etti, işi Allah'a havale etti ve Cenab-ı Hakk'a dua etti. Medyen tarafına yöneldi, yani Mısır'ın doğusuna doğru yöneldi, Sina çölüne doğru yöneldi. Peki acaba Musa Aleyhisselam Medyen'i biliyor muydu, bilerek mi o tarafa yönelmişti? Önemli değil. Anlayabildiğimiz kadarıyla Musa Aleyhisselam öyle zalim, öyle despot bir adamın sarayındaydı ki o saraydan şehre salmıyordu ve Musa Aleyhisselam Medyen'i de bilmiyordu. Ama problem değil. Allah biliyor ya, Allah onu Medyen tarafına yönlendirdi. Dikkat ederseniz Rabbimiz, bu olayı bize anlatan Rabbimiz, Musa Aleyhisselam'ın haberini bize okuyan Rabbimiz sürekli kendisini, kendi iradesini ön planda tutuyor. Yani tümüyle kaderin kendi elinde olduğunu, hakimiyetin kendi elinde olduğunu, göklere ve yere egemen olduğunu Rabbimiz sürekli bize hissettiriyor. Bakın Musa Aleyhisselam'ı Medyen tarafına yönlendirdi ve Musa Aleyhisselam da Allah'a dua ederek Medyen tarafına yani Mısır'ın doğusuna doğru yürüdü. Peki yanında yiyecek içecek bir şeyler var mıydı? Acaba yolda turistik dinlenme tesisleri falan var mıydı? lokantalar filan var mıydı? Ya da Musa Aleyhisselam niye tek başına çıktı? Şöyle 50-60-100 kişilik bir grupla bir gezi düzenleseydi olmaz mıydı? Onlar bizim takıntılarımız. Musa Aleyhisselam'ın böyle şeylere ihtiyacı da yoktu. O Allah'a güvendi, Allah'a tevekkül etti ve Medyen tarafına yöneldi. Kaç gün gitti, kaç gece gitti bilmiyoruz. Sina çölünü aştı Musa Aleyhisselam, Medyen'e ulaştı. Bakın Allah diyor ki, وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ Medyen suyuna ulaştığı zaman, şehrin ortasında bir kuyu var. Medyen kuyusuna ulaştığı zaman, orada hayvanlarını sulamakta olan insanları gördü. Çobanlar, insanlar koyunlarını, davarlarını sulamakla meşguller. وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِ مُمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ Yine orada çobanların berisinde, erkeklerin berisinde koyunlarını sudan engelleyen iki kızcağız buldu. Bir kenarda iki kızcağız vardı. Tepeden tırnağı örtülü, iffet abidesi, haya abidesi iki kızcağız duruyor. Ama koyunlarını sudan engelliyordu. O iki kızcağız edebinden, hayasından erkeklerin içine, çobanların arasına karışmıyordu. Onları o durumda gören Musa Aleyhisselam bakın dedi ki, "Gale ma habbukuma, sizin durumunuz nedir? Sizin işiniz ne burada? Kadın kız halinizde, iffetinizde, tepeden tırnağa tesettürünüzde, bu erkeklerin içinde sizin işiniz ne? Ne arıyorsunuz burada?" Yani siz burada olmamalıydınız anlamına bir soru sordu. Sizin bu işi görecek babanız yok mu? Bu işi görecek sizin erkek evladınız yok mu? Erkek kardeşiniz yok mu? Kocanız yok mu? Dercesine o iki kızcağıza bir soru sordu. Bakın onlar dediler ki قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُسْدِرَ الرِّعَاءُ Dediler ki kızlar, çobanlar işlerini bitirip kuyudan ayrılmadıkça biz koyunlarımızı sulamıyoruz. Biz erkeklerin içine girmiyoruz. Biz bir kenarda bekliyoruz. Erkekler işlerini bitirip koyunlarını, davarlarını sulayıp da çekildikten sonra, kuyu boş hale geldikten sonra biz koyunlarımızı suluyoruz. Ve ebuna şeyhun kebir, babamız da çok yaşlı bir ihtiyardır. Bu işleri görebilecek durumda değildir. Evet biz buradayız ama bizim burada bulunuşumuzun sebebi babamızın yaşlı olusu, mecbur oluşumuz dedi. O iki kızcağız durumlarını Musa Aleyhisselam'a arz etti. Buradan bu ayeti kerimeden bir kadının, bir kızın nasıl bir rızık çabası içine gireceği ortamı anlıyoruz. Yani bir kadının babası hayattaysa onun rızkını babası temin etmek zorundadır. Bir kadının büyük evladı varsa erkek evladı o kadının rızkını teminle mükelleftir. Bir kadının çocuğu varsa, kocası varsa kadın o tür yerlerde bulunmamalı, erkeklerin içinde çalışmamalı ama yoksa mecbur kalmışsa işte o ortamda, o şartlarda bulunabilecek. Allah bu ayeti kerimesinde bize bunu anlatıyor. Musa Aleyhisselam acıdı onlara. Fesaka lehuma, o ikisinin koyunlarını sulayıverdi. O iki kızcağıza yardım etti. Thumme tevella ila zilli, sonra bir gölgeliğe çekildi. Fekale dedi ki Rabbi, ey Rabbim, inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir. Ya Rabbi, şu anda bana indireceğin her bir hayrın ben fakiriyim. Ya Rabbi, şu anda bana indireceğin her bir hayrın ben muhtacıyım. Ya Rabbi, beni senden başkalarına muhtaç etme dedi. Bakın, Mısır'da bir prensdi, sarayda Firavun'un oğulluğu, Asiye annemizin evlatlığı olarak bir prensdi sarayda. Bir adam öldürmüş, Firavun'un korkusundan kaçmış. İşte bilmediği bir coğrafyada, tanımadığı insanların arasında az evvel çobanlar koyunlarını sulamışlar, evlerine çekilmişler, onlara bir şey diyememiş. Kızlar da işini bitirince onlar da evlerine çekilmiş. Gün batmak üzere Musa aleyhisselam garip bir yolcu olarak bir gölgeliğe çekilmiş ve bakın diyor ki ya Rabbim şu anda bana indirebileceğin her bir hayra ben muhtacım. Ya Rabbi bana indirebileceğin her bir hayra benim ihtiyacım var. Kimse halini anlamamıştı. Çobanlara bir şey diyememişti. Kızlara da edebinden hayasından bir şey diyememişti. Yahu ben açım. Ben garibim. Sığınacak bir yere ihtiyacım var. Bir barınağa ihtiyacım var diyememişti. Zaten insanlar da onun vaziyetini anlayamamıştı. Onu anlayabilecek bir tek varlık vardı. Sesini duyabilecek, arzularına hemen yetişebilecek bir tek varlık vardı. O da Allah'tı. Bakın Rabbimizin kapısını döverek dedi ki Musa aleyhisselam, ya Rabbi bana indirebileceğin her bir hayra ben muhtacım. Biz de bu duayı yapmak zorundayız. Biz kime muhtacız? Biz de Allah'a muhtacız. Havamız, suyumuz, elimiz, ayağımız, yediğimiz, içtiğimiz her şey Allah'tan değil mi? Bakın sevgili peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allahümme fakkırni bima ahtacu ileyk. Ya Rabbi ben senden gelebilecek şeylerin fakiriyim. Ya Rabbi beni kendinden başkasına muhtaç etme. Ben ancak sana muhtaç olayım diye sevgili peygamberimiz dua ediyordu. İşte Musa aleyhisselam dövülecek kapıyı bilmişti, hacet kapısını bilmişti, halini Allah'a arz etti. Ya Rabbi bana gönderebileceğin her bir hayra muhtacım dedi ve bakın Cenab-ı Hak da onun karşısına hemen bir fırsat çıkardı. Fecaethu ihtahuma temşi alestihyain. Az evvel koyunlarını sulamaya yardım ettiği kız çocuklardan bir tanesi utana utana edepli hayalı bir biçimde Musa aleyhisselamın yanına geldi. Az evvelki koyunlarını sulamaya yardım ettiği kızlardan birisiydi. O kızlar evlerine döndüler. O kızlar Şuayb aleyhisselamın kızlarıydı. Allah'ın elçisi Şuayb aleyhisselam Medyen'de peygamberdi. Yaşlanmıştı. Döndü kızcağızlar babalarına dediler ki babacığım, bugün bir genç gördük, bir delikanlı gördük. Bize yardım etti. Bizim koyunlarımızı sulayıverdi. Bir kerecik bizim yüzümüze bakmadı. Edep abidesi, haya abidesi bir gençti deyince Şuayb aleyhisselamın dikkati çekildi. Bu bölgede böyle yiğitler var mı? Onu bana getirin dedi. İşte kızlardan bir tanesi Musa aleyhisselama geldi. Dedi ki bakın. Galet inne ebi yed'uke li yedziyeke ecra ma sakayte lena. Dedi ki ey delikanlı, bize yaptığın şu yardımın ücretini ödemek üzere, bizim koyunlarımızı sulayıvermeyin karşılığını ödemek üzere babam seni çağırıyor. Musa aleyhisselam aslında bir dünyalık karşılığında o yardımı yapmamıştı. O dini adına yapmıştı, inancı adına yapmıştı. Ama ne olursa olsun cömertçe bir teklif vardı. Edepliydi kızlar. Elbette o kızların babası da salih bir kimseydi. Başka çaresi de yoktu. Açtı, susuzdu. Firavundan kaçıyordu. Sığınacak, barınacak bir yer arıyordu. Yürüdü Musa aleyhisselam kızla birlikte. Kız önde, Musa aleyhisselam arkada. Kızcağızın önde yürüyüşü, kendisinin bir erkek olarak onun arkasında yürüyüşü Musa aleyhisselamın hoşuna gitmedi. Kızın iffetine halel gelmesin diye dedi ki sen arkamdan yürü, ben önden yürüyeyim ve sağa sola dönmem gerektiği zaman, çünkü evi bilmiyordu, ben sağa döneceksem sağıma bir taş at, sola dönmem gerekiyorsa sol tarafıma bir taş at ve sen benim arkamdan yürü dedi. Eskiden köylerde böyle bir usul vardı. Bir yoldan eğer karşıdan erkek geliyorsa, geçecekse kadınlar sırtını dönüp erkek geçinceye kadar beklerdi. Böyle bir edep vardı. Şehir hayatında biz bunların hepsini kaybettik. İşte geldi Musa aleyhisselam, Şuayb aleyhisselamın yanına girdi. İki Allah elçisi, iki kutlu insan karşı karşıya. Birisi Şuayb aleyhisselam zaten peygamber. Ötekisi de ileride peygamber olacak Musa aleyhisselam. Karşı karşıya geldiler. Yemek hazırdı. Şuayb aleyhisselam, Musa aleyhisselamın çok aç ve bilaç olduğunu biliyordu. delikanlı yemek hazır buyurmaz mısın dedi. Musa aleyhisselam hayır kesinlikle yemem dedi. Sordu Şuayb aleyhisselam yoksa aç değil misin delikanlı niçin yemiyorsun? Dedi ki Allah için yaptığım bir hizmetin karşılığında ben bu yemeği asla yemem. Ben dünyalar dolusu altına Allah için yaptığı hizmeti değişmeyen bir ailenin üyesiyim dedi. Oturmayacağım dedi. Şuayb aleyhisselam da dedi ki delikanlı seninki güzel de biz de misafire ikramı din bilen bir toplumun üyesiyiz. Bu yemek senin hizmetin karşılığı değil. Biz dinimiz icabı sana izzetü ikramda bulunmak için yemeği hazırladık deyince Musa aleyhisselam yemeği yedi. Sonra وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ Şuayb aleyhisselama başından geçen kıssayı anlattı. Bir bir anlattı. Dedi ki ben Mısır'da bir adam öldürdüm. Kıptilerden birini öldürdüm. Yasalar gereği Firavun da beni öldürecekti, kaçtım. Şu anda gizlenecek bir yer arıyorum. Sığınacak, barınacak bir yer arıyorum deyince bakın Allah'ın elçisi Şuayb aleyhisselam dedi ki قَالَ لَا تَخَفْ Korkma ey delikanlı. Necevte minel kavmi zalimin. Sen zalim toplumdan kurtuldun. Şu anda benim evimde güvendesin, emniyettesin. Korkma kimse senin kılına bile dokunamaz. Ben seni koruyacağım dedi. Böylece Musa aleyhisselam Şuayb aleyhisselamın evine yerleşti. Buradan şunu anlıyoruz. Firavunlar ne kadar güçlü olursa olsun, firavunların egemenliği nasıl tüm yeryüzüne yayılırsa yayılsın, şunu kesinlikle bilesiniz ki Allah yerdeki hiçbir güce, yerdeki hiçbir devlet başkanına sınırsız yetki vermiyor, sınırsız güç vermiyor. Tamam güç verir Allah, yetki verir ama sınırsız değildir. Dilediği her şeyi yapabilecek değildir zalimler ve firavunlar. İşte bakın burnunun dibinde Medyen'de Firavun Musa aleyhisselamı bulamayacaktı. Musa aleyhisselam ondan gizlenmeyi becerecekti. Bu bize şunu anlatır. Yeryüzünde ister kafir ister mümin hiçbir devlet başkanına Allah sınırsız yetki vermiyor. İşte şu anda Amerika tüm dünyayı tek devlet yapacağım. Tüm dünya benim dinimde olacak dese de beceremiyor, başaramıyor. Allah ne ona böyle sınırsız bir yetki veriyor ne de bir İslam devlet başkanına dünyada herkes Müslüman olacak. Herkes Müslüman olmak zorunda diyen bir Müslüman devlet başkanı da bugüne kadar gelememişti yeryüzüne. Ona da sınırsız güç vermiyor, sınırsız yetki vermiyor. Yani Müslümanların hakim olduğu bir dünyada kafirler de olacak yeryüzünde. Kafirlerin egemen olduğu bir dünyada kıyamete kadar yeryüzünde Müslümanlar da olacak. Allah kimseye sınırsız yetki vermiyor. قَالَتْ اِحْتَاهُمَا Şuayb aleyhisselamın kızlarından birisi dedi ki ya ebeti, ey babacığım istecirhu bu delikanlıyı ücretli tut. İnne hayra men istecertel kaviyyul emin. Babacığım senin ücretli tutacaklarının en hayırlısı güçlü olan, emin olan bu delikanlıdır dedi. Allahu Ekber. Kız dedi ki babacığım senin ücretli tutacaklarının en hayırlısı güçlü ve emin olan bu delikanlıdır. Onu ücretli tut. Artık biz koyun gütmeye, koyun sulamaya gitmeyelim. İffetimiz bozulmasın. Bu delikanlı bizim yerimize o işlerimizi görüversin. Sen bunu ücretli tut babacığım. Çünkü bu gerçekten ücretli tutacaklarının en hayırlısı, en güçlüsü, en eminidir dedi. Peki kızcağız ne bildi? Musa Aleyhisselam'ın emin birisi olduğunu, güçlü birisi olduğunu, hayırlı birisi olduğunu, koyunun başına Musa Aleyhisselam geldiği zaman ne demişti? Kadın kız halinizde, tepeden tırnağa iffetinizde, bu erkeklerin içinde sizin işiniz ne? Siz evde olmalı değil miydiniz demişti ya. Kız oradan anladı Musa'nın hayırlı birisi olduğunu. Sonra eve giderken sen arkamdan yürü, senin iffetine halel gelmesin. Sağa sola taş at, benim yolumu göster demişti. Musa Aleyhisselam'ın emin birisi olduğunu, güvenilir birisi olduğunu kızcağız oradan anlamıştı. Peki kavi olduğunu, güçlü olduğunu nereden anladı? Rivayetlere göre kuyunun üzerinde bir taş varmış. Çobanlardan 3-5 tanesi ancak kaldırabiliyormuş o taşı. Ama Musa Aleyhisselam tek başına taşı kaldırıp bir kenara koyuverdi. Kızcağız onu da gördü. Gerçekten Musa Aleyhisselam fiziksel yönden çok güçlüymüş. Hani geçen hafta okuduk, bir yumruk vurdu bir Kıptiye, adam oracıkta ölüverdi. Demek ki çok güçlü birisi. Bakın kızlarından birisi diyor ki, bu emindir, bu güçlüdür, bu hayırlıdır babacığım, onu ücretli tut. Buradan anlıyoruz ki bir kadının gözünde en hayırlı erkek şu iki özelliğin sahibi olan erkektir. Bir, fiziksel güç sahibi olacak. İki, emin olacak. Bir kadının gözünde, kadın dünyasıyla düşünecek olursak bir kadının gözünde bu ayetten anlıyoruz ki erkeğin değeri, değerli erkek fiziksel güç sahibi olan, bir de emniyet sahibi olan erkektir. Burada anlatılan bizzat fiziksel güçtür ama son zamanlarda ekonomik güç de fiziksel güce eş, kadınların gözünde değer ifade etmeye başladı. İşte parası olmayana kız bile vermiyorlar değil mi? Hem ekonomik hem fiziksel güç diyelim. İki, emin olacak bir erkek, yani beni satmaz diyecek kadın, bu beni yarı yolda bırakmaz diyecek kadın, kocasına güvenecek, kocası ona emniyet verecek. Bir de kocamın gözü sadece benim üstümdedir, kocamın gözü benden başkalarının üstünde değildir emniyetini bir aldı mı kadın, o huzurludur, o rahattır. Ama kocası bu konuda ona bir emniyet verememişse, bir güven verememişse, kadın sürekli kocasının telefondadır kulağı, mesajlardadır gözü, acaba kocam kiminle mesajlaşıyor, kocam kiminle telefonlaşıyor diye, o evde huzursuzdur, o evde tedirgindir. Ama kocası eminse, ona güven duygusu verebilmişse, kadın rahattır. İşte bu ayeti kerimede Rabbimiz bize bunu anlattı. Bir de ben evli erkeklere şöyle bir tavsiyede bulunayım. Ekonomik gücünüz zayıflıyorsa, paranız tükenmek üzere ise sakın bunu kadınlarınıza hissettirmeyin. Sakın bunu kadınlarınıza söylemeyin. Çünkü parasızlığa, işsizliğe erkekler dayanabilir. Onların böyle bir dayanma gücü vardır ama kadınlar kaprislidir. Kadınların tabiatları buna müsait değildir. Kadınlar huzursuz olmaya başlarlar. Öyleyse paranızın azalmakta olduğunu, ekonomik gücünüzün azalmakta olduğunu sakın ha sakın kadınlarınıza söylemeyin. Bakın Şuayb Aleyhisselam şöyle dedi. Kale inni uridu en unkihake ihtebneteyye hateyni ala en te'curani temaniye hicecin. Dedi ki ey delikanlı, ey Musa, 8 yıl benim koyunlarıma çobanlık yapman kaydı şartıyla, mehirle ben kızlarımdan birisini seninle nikahlamayı istiyorum. Bakın Allah'ın elçisi Şuayb Aleyhisselam bizzat Musa Aleyhisselam'a kızını teklif ediyor. Diyor ki ey Musa, 8 yıl benim koyunlarıma çobanlık yapman, bana hizmet etmen karşılığında bu mehir olacak. Ben kızlarımdan birisini seninle evlendirmeyi düşünüyorum. Bu ayeti kerimeden anlıyoruz ki bir kız babası güvendiği bir delikanlıya kızını teklif edebilir. Ne ayıptır ne de günahtır. İşte delil burada. Allah'ın elçisi Şuayb Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'a kızını teklif ediyor. Biz İslam tarihinden de biliyoruz. Sevgili Peygamberimiz kendi kızını bizzat Ali Efendimiz'e teklif etti. Kendi kızını Osman Efendimiz'e teklif edip onunla evlendirdi. Yine Ebu Bekir Efendimiz kendi kızı Ayşe annemizi Peygamber Efendimiz'e bizzat teklif etti. Yine Hazreti Ömer Efendimiz Hafsa annemizi önce Ebu Bekir'e sonra Osman'a teklif etti. Daha sonra Hafsa annemizle sevgili Peygamberimiz evlendi. Bunda ayıp da günah da yoktur. Yine bir kadın sahabenin huzurunda geldi Peygamberimize, ya Resulallah bana bir bak, eğer beni beğenirsen ben kendimi sana arz ediyorum, seninle evlenmek istiyorum dedi. Çok rahat bir şekilde bir kadın kendisini sevgili Peygamberimize arz edebildi ve bir Müslüman kızını karşısındaki bir Müslümana arz edebildi. Bizim toplumda bu garip karşılanır. Kız babası kızını birilerine teklif ettiği zaman ayıplanır ama bakın işte Şuayb Aleyhisselam kızını Musa Aleyhisselam'a teklif etti. Sonra dedi ki, fein etmemte aşran femin indik. Ey Musa dedi, ben sana 8 yıl dedim ama sen 10 yıla çıkarırsan, 10 yıl çobanlık yaparsan bu da senden bize bir lütuftur. Ben zorlamıyorum. Ben illa da 10 yıl olsun demiyorum. 8 yıl diyorum ama sen lütfeder bunu ona çıkarırsan bu da senin bileceğin bir şeydir dedi. Ve ma uridu en eşukka aleyke, ben bu konuda sana zorluk çıkarmayacağım. Sana yük yüklemeyeceğim. Seni bunaltmayacağım ey Musa. Seteciduni inşaallahu minas salihin. İnşallah beni salihlerden bulacaksın dedi Şuayb aleyhisselam. Musa aleyhisselam da dedi ki kale zalike beyni ve beynek. Tamam dedi. Bu seninle benim aramda bir sözleşmedir. Eyyemel eceleyni kavaytu fela udvana aleyye. Dedi ki ben şu konuştuğumuz iki süreden hangisini tamamlarsam bu bana kalmış bir şeydir. Bana düşmanlık yapmayasınız, sonunda laf etmeyesiniz. Ben ister 8 yılı tamamlar memleketime dönerim, isterse kendiliğimden bir 2 yıl daha çalışırım sana, 10 yıla çıkarırım. Ben bu konuda muhayyerim, dilediğimi seçerim dedi. Vallahu ala ma nekulu vekil, Allah sözlerimize vekildir dedi. Böylece anlaştılar. Musa aleyhisselam Medyen'de çoban olacaktı. 10 yıl Şuayb aleyhisselamın koyunlarına çobanlık yapacaktı. Sarayda, Firavun'un sarayında 1000 yıl yaşasa öğrenemeyeceği nice gerçekleri Şuayb aleyhisselamın bir peygamberin evinde öğrenecekti. Çobanlık yaparak dağda Allah onu açlığa, susuzluğa alıştıracaktı. Dayanıklı hale getirecekti. Mahrumiyetlere, sıkıntılara alıştıracaktı. Sarayda bir muhallebi çocuğu olarak büyümekten çölde çoban olarak Allah onu pişirecekti. Sonra Mısır'a gönderecekti, Allah Firavun'a gönderecekti. Firavun onu tehdit edince, ey Musa seni aç bırakırım deyince Musa aleyhisselam şunu söyleyecekti. Ey Firavun geç geç orayı. Vız gelir bana, ben çölden geliyorum. Ben açlığın danışkasını yaşamış birisiyim. Senin o tehditlerin benim için vız gelir diyecekti. Sağlam bir biçimde Firavun'un karşısında Musa aleyhisselam dimdik ayakta durabilecekti. İşte 10 yıl Allah onu çoban olarak orada bıraktı. Koyunları güttü, ileride insanlara çobanlık yapacaktı. İsrailoğullarını eğitecekti. Onları kölelikten hürriyete götürecekti. İşte 10 yıl orada çoban olarak kaldı. فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْاَجَلَ Musa süreyi doldurunca, hangi süreyi? Acaba 8 yılı mı doldurdu, 10 yılı mı? Said bin Cübeyr Efendimiz, sahabeden birisi, diyor ki, Hire Yahudilerinden bir grup geldi, bana dediler ki, ey Said söyle bakalım, Musa, Şuayb Aleyhisselam'ın o sözünü ettiği sürelerden hangisini tamamladı? Ben dedim ki, ben bilmiyorum. Arapların en alimine gidip sorayım dedim. İbni Abbas'a gittim. İbni Abbas Efendimiz tercümanul Kur'an'dır. Ona dedim ki ey İbni Abbas, Yahudiler soruyorlar. Ben cevap götüreceğim. Musa aleyhisselam Şuayb peygamberin o iki süresinden hangisini tamamladı deyince İbni Abbas Efendimiz diyor ki o 10 yılı tamamladı. Çünkü bir peygamber söz verdi mi verdiği sözün en güzelini, en uygununu tamamlar dedi. İşte 10 yıl çobanlık yaptı. Vesara bi ehlihi, sonra ehliyle, ailesiyle birlikte Mısır'a doğru yola çıktı. Annesini özlemişti, abisini özlemişti, kız kardeşini özlemişti, toplumunu özlemişti, Mısır'ı özlemişti. 10 yılı doldurunca ailesiyle, hanımı ve çocuklarıyla birlikte yola çıktı. Anese min canibi turi naran, Tur'un eteklerinde, Tur'un böğründe bir ateş gördü. Kale li ehlihim kutu inni anestu naran lealli atikum minha bi haberin ev cezvetin minen nar leallekum tastalum. Hanımına, ailesine dedi ki siz burada bekleyin, ben bir ateş gördüm. O ateş bana sevimli geldi. Ben ona ünsiyet kesbettim. Ben o ateşe doğru gideyim. Belki orada kaybettiğimiz yolumuzu bize gösterecek bir mihmendar, bir kılavuz bulurum. Yahut da o ateşten bir cezve, bir köz bir parça getiririm, bir meşale getiririm de sizler de ısınırsınız dedi. Ailesini bir yerde bıraktı, ateşe doğru yürüdü. Musa aleyhisselam Mısır'a doğru gidiyordu. Sina çölündeydi. Soğuğu şiddetli bir kış gecesinde yolunu kaybetmişti. Batıya doğru gidiyordu ama yolunu kaybetti geceleyin. Doğuya doğru dönüverdi. Bir ateş gördü Tur'un eteklerinde. Ateşe doğru gitti. Felemma etaha, daha önceki surelerde de anlattı Rabbimiz bu bölümü. Yani Allah bir daha anlattığına göre biz de usanmadan, bıkmadan bir daha mecburen okuyacağız. Bakın Allah diyor ki felemma etaha, o ateşin yanına geldiğinde nu diye kendisine nida edildi. Min şatı'il vadil eymeni fil buk'atil mübareketi mineşşecerati. Vadinin sağ tarafında o mübarek ortamda o yanan ağaç cihetinden bir ses Musa aleyhisselama şöyle nida etti. En ya Musa, ey Musa, inni en Allah, ben Allah'ım. Rabbul alemin, alemlerin Rabbi olan Allah'ım ben. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'ım ey Musa diye bir ses Musa aleyhisselama nida etti. Allah'ın elçisi Musa aleyhisselam kendisine gelen o sesin her bir cihetten gelmesinden, sağından, solundan, önünden, arkasından, üstünden, altından her bir cihetten o sesin kendisine gelmesinden anladı ki o bir beşer sözü değildi, o bir insan sesi değildi, o gerçekten Allah'ın sesiydi, Allah'ın sözüydü. Musa aleyhisselam bunu anladı. Bakın Allah diyor ki inni en Allah, ben Allah'ım, muhakkak ki ben Allah'ım. Dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim'de Allah bazen ben diye hitap eder, bazen de biz diye seslenir. Bunu nasıl anlayacağız? Bunu şöyle anlayacağız. Eğer bir şeyi anlatırken Rabbimiz o anlattığı konuda kendi görevlileri de devredeyse biz diye anlatır. Mesela yağmuru biz indiriyoruz. Devrede bulut var, devrede rüzgar var, devrede melekler var ya. İşte devrede Allah'ın kulları da varsa o eylemde biz diye hitap eder. Yağmuru biz indiriyoruz. Ya da rızkı biz indiriyoruz. Rızık konusunda devrede başkaları var. Mesela devrede melekler var. Devrede koyun var, bize süt veriyor, bizim rızkımıza sebep. Devrede arı var, bize bal yapıveriyor. Devrede elma ağacı var, bize elma veriyor. Yani devrede Allah'ın görevli kulları da varsa rızkın bize ulaşmasında o zaman biz der Allah. Ama devrede sadece kendisi varsa ben der. Mesela inni halikum beşaram. Ben bir insan yaratacağım. Yaratmada Allah'a kimse ortak değil, yardımcı değil. İşte Allah orada ben der. Ya da bakın burada olduğu gibi inni en Allah, ben Allah'ım. Allah'tan başka bir Allah yok ki biz desin. Burada ben der Allah ama devrede kendi kullarından başkaları da varsa o zaman biz der Rabbimiz. Bakın burada Musa aleyhisselama seslendi. Dedi ki ey Musa, ben Allah'ım, ben alemlerin Rabbiyim. Ve en elgı asake, asanı yere bırak ey Musa. Musa aleyhisselamın elinde 10 yıl Şuayb aleyhisselamın koyunlarına çobanlık yaparken taşıdığı bir asa vardı, bir değnek vardı. O asayla yorulduğu zaman ona dayanıyor, yaslanıyor, dinleniyordu. O asayla hayvanlarına, koyunlarına ağaç yaprakları silkeliyordu. Asanın bir kısım misyonunu biliyordu ama hiç bilmediği bir misyonu daha vardı. Bakın Allah dedi ki asanı yere bırak ey Musa. Bıraktı Musa aleyhisselam o değneği, asasını yere. Felemma ra'a, bir de ne görsün? Tehtezzu ke'enneha canun vella mudbiran. Asa birdenbire bir yılana dönüşmüş. Hareketlilikte, çeviklikte küçük bir yılan ama fizikte, cüssede büyük bir ejderhaya dönüşmüştü. Vella mudbiran velem yuakkib. Arkasına bakmadan, arkasına dönmeden kaçmaya başladı. Musa aleyhisselam bir insandı. Böyle şeylere alışık değildi. Birdenbire yıllarca elinde taşıdığı asa bir yılana dönüşüverince korktu, ürktü. Arkasına bakmadan kaçmaya başladı. Allah buyurdu ki, ya Musa, ey Musa, akbil, dön geri. Vela tahaf, korkma. İnneke minel aminin, sen emniyette olanlardansın, sen güvende olanlardansın, sen benim güvencemde mümin olanlardansın. Zaten mümin de aynı anlama gelir. Mümin, Allah güvencesinde olan kişi demektir. Allah benim Rabbim, benim sahibim olduğuna göre, benim hayrımı şerrimi benden daha iyi bildiğine göre, benim menfaatimi zararımı benden daha iyi düşündüğüne göre, bana benden daha çok merhamet edip, bana benden daha çok acıdığına göre, ben gözü kapalı Rabbimin emir ve yasaklarına teslim oluyorum. Ben Allah'a güveniyorum. Ben Allah güvencesinde bir hayata yöneliyorum. O bana neyi emretmişse benim hayrımadır. O benim için neyi yasaklamışsa o benim şerrimedir diyen, Allah güvencesinde bir hayata yönelen kişiye mümin denir. Bakın Allah diyor ki, sen benim huzurumda güvendesin ey Musa. Neden korkacaksın da? Bütün varlıkların boyunlarındaki iplerin ucu benim elimde. Bir çobanın yanında, çobanın köpeğinden affedersiniz korkulmaz değil mi? Çoban var orada. Bütün varlıkların sahibi olan Allah'ın huzurunda kimden korkacak da bir insan? Korkma ey Musa, şu anda sen güvendesin dedi. Usluk yedeke fi ceybike, elini koynuna sok, tahruç beydae min gayri su'in, hiçbir hastalığın, hiçbir rahatsızlığın olmadan elin bembeyaz, bakanlara gözlerini kamaştıracak nur saçan bir ele dönüşsün dedi. Musa aleyhisselam elini koynuna soktu, çıkardı, eli bembeyaz nur saçan bir ele dönüştü. Vazmum ileyke cenahake miner rahbi, bir de korkudan kollarını kendine doğru çek dedi. Fezanike burhanani min rabbike ila firavne ve meleihi. İşte ey Musa, Firavun ve toplumuna gitmen için sana iki tane mucize verdik, iki tane ayet verdik. Hadi sana verdiğimiz bu iki ayetle, bu iki mucizeyle Firavun'a git. İnnehum kanu kavmen fasikin. Şüphesiz ki Firavun toplumu itaatten çıkmış, fıska düşmüş bir toplum. Git o toplumu uyar. Burada iç geçirmeye başladınız. Allahu alem. Neden? Yani bize niye bir asa verilmedi? Biz de şu anda İslam'ın tebliğcileriyiz. Keşke Rabbimiz Musa Aleyhisselam'a verdiği asanın bir benzerini de bize verseydi, insanları ikna edebilseydik. Ya da yedi beyza mucizesini Allah bize de verseydi diye iç mi geçirdiniz? Musa Aleyhisselam'ın elindeki asa şu anda sizin ağzınızdaki Kur'an'dır. Üstelik Musa Aleyhisselam'ın asası o dönem için söz konusuydu. Sadece görenleri etkileyebilirdi ama sizin elinizdeki Kur'an kıyamete kadar bütün insanlığa, bütün nesillere mucize bir kitap olarak şu anda sizin elinizde, sizin ağzınızda. O zaman Allah size de bir mucize vermiş. Musa Aleyhisselam Allah'tan bir emir aldı. Hadi bu iki ayetle, bu iki mucizeyle Firavun ve toplumunu uyar ey Musa dedi Rabbimiz. Bakın Musa Aleyhisselam dedi ki, Kale Rabbi, ya Rabbi, inni kateltu minhum nefsen, ben onlardan bir adam öldürdüm. Fe ahafu en yaktulun, beni öldürmelerinden korkarım ya Rabbi, ben suçluyum. Ben onların gözünde katil birisiyim. Şimdi ben onların huzuruna döndüğüm zaman, gel bakalım ey Musa, bırak şu Allah'ı peygamberi de, bırak şu dini İslam'ı da, şu önceki hesabı bir görelim. Sen ne yüzle geldin utanmadan, içimizden birini öldürüp kaçan Musa değil misin sen diye. Ya Rabbi, beni öldürmelerinden korkarım. Ve ahi Harun'e, kardeşim Harun'a gelince, huve afsahu minni, o lisanen, o benden daha güzel, daha fasih konuşur lisanen. Fe ersilhu ma'ye rit'en, ne olur onu da benimle birlikte elçi yap, benimle beraber peygamber olarak gönder ya Rabbi. Yusaddikuni, kardeşim Harun beni tasdik etsin, bana destek versin. İnni ehafu en yukezzibun, çünkü şu Firavun ve toplumunun beni yalan saymalarından korkuyorum. Ya Rabbi, bakın Musa Aleyhisselam bir mazeret ileri sürdü ki gerçekten mazeretinde haklıydı. Çünkü yeryüzünün en zalim, en despot insanına gidiyordu. Musa dünyaya gelmesin diye binlerce Musa'yı öldürmüş. Musa dünyaya gelmesin diye İsrailoğullarının binlercesinin kanına girmiş bir zalimin huzuruna gidiyordu. Korkmada haklıydı. O mazereti ileri sürmede haklıydı. Bakın burada kimileri şöyle anlamışlar. Ya Rabbi, benim dilimde bir rahatsızlık var, bir kekemelik var. Ben bu işi beceremeyeceğim. Kardeşim Harun benden daha fasih konuşuyor. Onu bana yardımcı ver şeklinde anlamışlar. İşte çocukken ağzına ateş aldı, işte dili şöyle oldu filan. Öyle demeye çalışmışlar ama hiç de konu öyle değil. Çünkü bakıyoruz ki ileride göreceğiz. Konuşan sırf Musa Aleyhisselam. Harun Aleyhisselam'ın bir tek sözüne şahit olmuyoruz. Sadece iş bitmiş, Müslümanlar Sina çölüne gitmiş, Firavun bitmiş. Orada işte Musa Aleyhisselam Tur'a gitti vahiy almaya. Samiri bir buzağı yaptı. İsrailoğulları ona tapınmaya başladı. Dönüşte Musa Aleyhisselam kardeşi Harun'un bir elini saçından, bir elini göğsünden tuttu. Ey kardeşim Harun, ben seni yerime vekil bırakmadım mı? Bu insanlar buzağıya tapacak hale gelinceye kadar sen neredeydin? Niye bunlara göz yumdun diye yargılayıp sorgulayınca Harun Aleyhisselam tek cümlesine şahit oluyoruz. Bu olayda tek cümle diyecek ki ey anamın oğlu, şu düşmanların gözü önünde beni rezil etme. Ben uğraştım didindim ama gücüm yetmedi. Neredeyse beni öldüreceklerdi diyecek. Sadece orada Harun Aleyhisselam'ın ağzından bir cümle duyacağız. Bütün mücadelede ön planda Musa Aleyhisselam. Konuşamıyor da niye o konuşuyor ya? Ha, burada anlatılmak istenen konu şu. Musa Aleyhisselam diyor ki, ya Rabbi ben bir adam öldürüp Mısır'dan kaçtım. Ben bir suçluluk psikozu içindeyim. Suçlu bir adam meramını anlatamaz. Suçlu bir adam yani dili damağına gelir, dili dolanır, meramını anlatamaz ya. Ya Rabbi Harun suçlu değil, Harun bir adam öldürerek kaçmış filan değil. Belki o benden daha güzel meramını anlatır demek istedi. Bir de ya Rabbi beni öldürmelerinden korkuyorum dedi ya. Eğer beni öldürürlerse bu dava biter. Hiç olmazsa yanımda Harun peygamber olursa benden sonra Firavun'u o uyarmayı sürdürür. Ya Rabbi beni öldürürlerse davam bitmesin. Harun kardeşim Harun da elçi olsun. O Firavun'a uyarısını, kavgasını sürdürsün için istedi. Biz de aynı şekilde düşünmek zorundayız. Ya Rabbi acaba anlatamadım. Ben bu bölümü anlatırken Bakara'yı tanımadan anlatmışım. Acaba Bakara'yı bana destek versen ya Rabbi. Ya da ben bu bölümü anlatırken Ali İmran'ı tanımadan anlatıyordum. Ali İmran'ı destek olarak alsam belki bu bölümü daha güzel anlatırdım şeklinde bizde de bir telaş olmalı, bizde de bir endişe olmalı. Ben Buhari'yi, ben Müslim'i okumadan bu bölümü anlatıyordum demeliyiz. Ya da biz de batılların çok olduğu bir ortamda yardımcıları biz de istemeliyiz. Önceki derslerimin birisinde söylemiştim. Yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. Şu anda ben aydınlıktan sorumluyum. Orada da bu ayetleri insanlara duyurmakla mükellefim. Ama içinizden birisi aydınlık mahallesinde bu işi yapmaya başlarsa benim omuzumdaki aydınlık sorumluluğu iner. Ben rahatlarım. Şu anda ben Hacı Kaymak taraflarında da bu ayetleri anlatmakla mükellefim. Oralara da bu dini götürmekle mükellefim. Ama içinizden bir Müslüman orada da bu işi yapmaya başlarsa benim sırtımdan bir sorumluluk daha iner. İşte Musa Aleyhisselam onu diyordu. Kale, Allah buyurdu ki seneşuddu azudeke bi ahike. Tamam ey Musa. Kardeşin Harun'la seni destekleyeceğiz. Ve nec'alu lekuma sultanen, size öyle bir delil, öyle bir haklılık, öyle bir saltanat, öyle bir güç, öyle bir kuvvet, öyle bir sultan vereceğim ki fela yasilune ileykuma bi ayatina. Kesinlikle bilesin ki ne Firavun ne de çevresindekiler size ilişemeyecekler, size dokunamayacaklar. Bu konuda zerre kadar endişeniz olmasın. Tabi Allah'tan bu garantiyi alan Musa Aleyhisselam artık neden korkacak da? Bakın dedi ki Allah, size öyle bir sultan, öyle bir haklılık, öyle bir güç ve kuvvet vereceğim ki kesinlikle Firavun ve adamları size ilişemeyecekler, size zerre kadar bir zarar veremeyecekler. Bi ayatina entuma ve menittebaakuma el galibun. Benim ayetlerimle siz ve size tabi olanlar kesin galip gelecek. Benim ayetlerimle. Gidilen yere Allah ayetleriyle gidilirse kesin galibiz. Gidilen yere kendi projelerimizle, kendi fikirlerimizle, kendi düşüncelerimizle değil, kendi planlar programlarımızla değil, gidilen yere elimizde şu kitapla gidersek, Allah'ın ayetleriyle gidersek, kesinlikle bilelim ki karşımızda firavunlar bile olsa yok olmaya mahkum olacak, karşımızda tüm dünya olsa mağlup olmaya mahkum olacak ve biz galip gelmeye yöneleceğiz Allah'ın izniyle. Yürüdü gitti Musa aleyhisselam. Felemma ca'ehum Musa bi ayatina beyinatin. İşte bizim apaçık ayetlerimizle Musa Firavun ve toplumuna gitti. Şu anda Allah'ın elçisi Musa aleyhisselam Firavun'un sarayında yeryüzünün en zalim insanının, yeryüzünün en despot insanının sarayında elini kolunu sallaya sallaya saraya girmiş. O kadar askerin arasından girmiş saraya, Firavun'la karşı karşıya. Bakın, Firavun'u önce İslam'a davet etti. Diğer surelerin beyanıyla söyleyecek olursak dedi ki, ey Firavun, biz iki Allah elçisiyiz. Biz kendiliğimizden gelmedik. Biz sana Allah ayetleriyle geldik. Gel Müslüman ol, Allah'a iman et, Allah'a teslim ol ve kurtul. Değilse, eğer iman etmezsen, hiç olmazsa şu yıllardır köleleştirdiğin, yıllardır ırzına geçtiğin, şahsiyetlerini kemirdiğin, kimliklerini tükettiğin, rahimlerine varıncaya kadar yokladığın, en kötü şartlar altında çalıştırıp köleleştirdiğin, mustazaflaştırdığın şu İsrailoğullarını ver, biz onları götüreceğiz. Dünyanın bir coğrafyasında biz onları özgürleştirip eğiteceğiz, yetiştireceğiz. Firavun ne dedi? Firavun ne Müslüman olmayı kabul etti, ne de o köleleştirdiği İsrailoğullarını onlara teslim etmeyi kabul etti. Bakın dedi ki, قَالُوا مَا هَذَا اِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرَى. Dedi ki, bu uydurulmuş bir sihirden başkası değildir. Ey Musa, ey Harun, siz uydurulmuş bir sihirbazdan başkası değilsiniz. Sizin bize getirdiğiniz mesaj bir sihirden ibaret. Uydurulmuş bir sihirden ibaret. Onu siz uydurdunuz, bir de utanmadan bunları bize Allah verdi diye Allah'a iftira ediyorsunuz. وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَ الْاَوَّلِينَ. Çünkü biz önceki atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Allah'tı, peygamberdi, İslam'dı, namazdı, oruçtu, zulümdü. Biz önceki atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Bakın, şeytanın kendi dostlarına bir savunma yöntemi. Diyorlar ki, biz önceki atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Birkaç yüzyıl önce Yusuf peygamber vardı atanız. O peygamberdi Mısır'da. Nasıl duymadınız? Ondan önce İbrahim aleyhisselam vardı, Lut aleyhisselam vardı, Nuh aleyhisselam vardı, İdris aleyhisselam, Adem aleyhisselam vardı. Bir peygamberler silsilesi gelmiş geçmişti. Nasıl utanmadan söyleyebilirsiniz bunu? Firavunların tarih felsefesi, Firavunların tarih felsefesinde Allah'a yer yoktur, vahye yer yoktur. Bakın diyor ki, biz önceki atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Vakale Musa, Musa aleyhisselam dedi ki, Rabbi a'lemu bimen ca'e bil huda min indihi. Katından kimin bir hidayet getirdiğini, katından kimin bir hidayetle geldiğini en iyi bilen Rabbimdir. Ben onun elçisiyim. Ben Allah tarafından gönderildim. Rabbim biliyor ki ben Allah katından gelmiş bir elçiyim. Katından kimin bir hidayet getirdiğini en iyi bilen Allah'tır. وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ. Ve bu dünya akıbetinin de, dünya galibiyetinin de, dünya geleceğinin de kime ait olduğunu en iyi bilen Allah'tır. İnnehu la yuflihu zalimun. Şunu da kesinlikle bilesin ki ey Firavun, Allah zalimleri asla iflah etmez. Zalimler asla iflah olmazlar. Bu sözüyle şunu söylüyordu. Ey Firavun, eğer senin dediğin gibi gerçekten ben bir yalancıysam, bunları kendim uyduruyor, utanmadan bir de Allah bana indirdi diye Allah'a iftira ediyorsam, ben zalimsem, kesinlikle Allah beni başarıya ulaştırmaz. Seninle kavgamın her bir merhalesinde dikkat et, ben galip geldikçe, ben üstün geldikçe anla ki ben Allah'ın elçisiyim. Şu anda anlamayabilirsin bunu ama seninle kavgamın her bir merhalesinde ben galip geldikçe, ben üstün geldikçe bilesin ki ben Allah'ın elçisiyim. Çünkü Allah zalimleri asla başarıya ulaştırmaz. Ben bir sahtekar olsaydım Allah kesinlikle beni başarıya ulaştırmayacaktı. Bir kere elimi kolumu sallaya sallaya senin sarayına girip karşına çıkabilmem büyük bir başarı. İşte Allah beni bu başarıya ulaştırdı. zalimleri asla Allah başarıya ulaştırmaz. Ey Firavun, sen zalimsin, Allah'la savaşan birisisin, kesinlikle başarıya ulaşamayacaksın, bunu da bil. Vakale Firavunu, Firavun dedi ki, ya eyyuhel mele, ey benim mele grubum, ey ileri gelenler, ma alimtu lekum min ilahin gayri, sizin için benden başka bir ilahın varlığını bilmiyorum. Bakın Firavun diyor ki, ey benim ileri gelenlerim, sizin için benden başka bir ilah bilmiyorum. Sizin ilahınız benim, sizin tanrınız benim. Bana kul köle olmak zorundasınız. Benim istediğim gibi bir hayat yaşamak zorundasınız. Benim istediğim gibi düşünmek, benim istediğim gibi inanmak zorundasınız. Tanrı benim. Benden başka sizin bir ilahınızın olduğunu bilmiyorum. فَاَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ Ey Haman dedi, toprağın üstüne bir ateş yak. Ne demek? Toprağın üstüne ateş yakmak, topraktan tuğla yapmak, bir tuğla yap dedi. تَجْعَلْ لِي سَرْحًا Benim için bir kule yap ey Haman. لَعَلِّي اَتَّلِعُ اِلَى اِلَٰهِ مُوسَى Çıkayım o kuleye de, Musa'nın ilahına bir muttali olayım. Var mı yok mu bir bakayım. Şöyle bulutlara doğru bir kule yap, yükseleyim. Oradan indikten sonra size gerçeği söyleyeyim. Gerçekten Musa'nın ilahı varsa var diyeyim, inanın diyeyim, ben de inanayım. Oraya çıktığım zaman eğer Musa'nın ilahını görememişsem, hayır Musa yalancının teki diyeyim, siz de ben de ona inanmayalım. وَاِنِّي لَاَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِب۪ينَ Ama ben baştan söyleyeyim ki, ben zannediyorum ki Musa yalancının tekidir. Musa'nın ilahı da Allah'ı da yoktur. Biliyordu hain ama kuyruğunu dik tutuyordu. İnsanlar karşısında Musa Aleyhisselam'ı kötülemeye çalışıyordu. Biliyordu. Haman'a öyle dedi. Haman kim? Haman vezirdi. Firavun'un yardımcısıydı. Firavun'un yürütme görevini üstüne almış kişiydi. Yürütme, yasama filan var ya, her firavunu sistemde vardır bunlar. Bir kere Firavun sistemi üçlü bir sac ayağına oturmuştu. Haman'ı söyledim, onun veziriydi. Bir de Karun vardı, o para babasıydı. Bir de Bel'am vardı, din adamı. Din adamı Bel'am'dı. Yani Firavun'un her sözüne, Firavun'un her davranışına, hatta mübalağa olmasın, Firavun yellediği zaman bile ona fetva bulan, dinden fetva bulan, haklısınız efendim, isabet buyurdunuz efendim, 12'den vurdunuz efendim. Hani biri söyle diyormuş, yahu Söğüt'te elma biter mi efendim, siz isteyin yeter ki kafam gibi biter diyormuş. Siz yeter ki isteyin. Yani Bel'am, Firavun'un affedersiniz yellemesine bile fetva bulan, doğru yaptı, isabetli buyurdu. Gerçekten büyük bir hikmet yoğurdu diye, Firavun'un her sözüne, her davranışına, dinden fetva bulan kişiydi Bel'am. Bugün de var böyleleri. Karun da para babasıydı. Düzen devam ettikçe para kazanıyordu. Kazandığının yarısını düzenin devamına yatırıyordu. Düzen devam etmeli ki Karun para kazansın. Kazandığı paranın büyük bir kısmını düzenin devamına harcasın ki düzen devam etsin. Bugün de var böyle para babaları, ekonomisyenler. Tüm zulüm sistemleri bu üçlü sac ayağına oturuyor. Bakın dedi ki, bir kule yap da çıkayım. Şuna bakın, inanmadığı Allah'ı bulmak için yola çıkacak diye. Yalancının teki. Bugün de bilim aynı şey söylüyor değil mi? Şu anda din karşısında insanların putlaştırdıkları bilim aynı şey söylüyor. Ya Allah var da niye görmüyoruz? Laboratuvarın konusu olmayan bir şeye biz asla inanmayız. Elimizle değmediğimiz, gözümüzle görmediğimiz, duyularımızla algılamadığımız bir varlığa biz asla inanmayız. Yani laboratuvarın konusu olmayan bir varlığa biz asla inanmayız diyen bugünkü bilimle dünkü Firavun'un yapmak istediği aynı şeydi. Ya da şunu söylüyordu. Bak ben gökyüzüne çıktım, bulutlara doğru yükseldim, bir Allah'ın varlığını göremedim. Ey Musa, senin elinde böyle bir imkan olmadığı halde, gökyüzüne falan çıkmadığın halde nasıl gördün o Allah'ı, nasıl o Allah'tan bilgi aldın diyebilmek istiyordu. Bugün bilim de aynı şey söylüyor. Ya bilimin çözemediği bir şey kalmadı. Allah'ın varlığına da bilim rastlamadı. Siz nereden biliyorsunuz? Yani zirveye çıkmış bilim bile bugün Allah'ın varlığını kabul etmiyorsa size ne oluyor da Allah'ın varlığını kabul etmeye çalışıyorsunuz diyorlar ya. Dünkü Firavun da aynı şeyi yapmak istedi. وَاسْتَكْبَرَ Kibirlendi. هُوَ وَجُنُودُهُ O ve orduları fil ardı. Yeryüzünde kibirlendikçe kibirlendiler. Bi gayril hakkı haksız yere. hakları olmadığı halde Firavun ve orduları kibirlendikçe kibirlendiler. وَظَنُّوا اَنَّهُمْ اِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ Ve zannettiler ki bize dönmeyecekler. Zannettiler ki ölmeyecekler. Zannettiler ki bu dünyaya kazık çakacaklar. Zannettiler ki hesap kitap olmayacak. Zannettiler ki ahiret yok. Zannettiler ki cehennem yok. Ve gururlandıkça gururlandılar. Kibirlendikçe kibirlendiler. Allah diyor ki bakın. فَاَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ Biz de onu ve ordularını yakalayıverdik. Onun ve ordularının ağızlarının payını veriverdik. Onu ve ordularını muhafaza ediverdik. فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ Onları suda boğuverdik. İşte bu. Allah tuttu mu tam yakalar. Kimisini bir suyla yakalar. Bakın annesi Musa'yı doğurunca bir sepete koydu, suya attı. Musa'yı yutmayan su Firavun'u yutuverdi. Su aslında müminler için hayat sebebidir. Biz her şeyi sudan yarattık diyor ya Allah. Ama Firavunlar için bakın su bir azap oldu. Musa yutmayan su Firavun'u yutuverdi. Allah yakaladı mı tam yakalar. Kimilerini bir suyla yakalar. Kimilerini bir sinekle yakalar. Nemrud'u bir sinek bitirdi. Kimilerini çekilmez bir kadınla, kimilerini dırdır bir kocayla, kimilerini IMF'yle, kimilerini AİT'yle, kimilerini zalim bir devlet başkanıyla. Eğer insanlar Allah'a kullukta falsolar yapmaya başlamışsa Allah birileriyle onları yakalar, onların ağızlarının payını veriverir. Bakın Firavun suda boğuldu gitti. فَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ Bir baksana ey peygamberim, bir baksana ey Müslüman, zalimlerin akıbeti nice olmuş. İşte zalimlerin akıbeti bu. وَجَعَلْنَاهُمْ اَيِمَّةً يَدْعُونَ اِلَى النَّارِ Biz onları ateşin davetçileri kıldık. Onlar ateşin davetçileridir. Firavunlar cehenneme çağırır insanları. Firavunlar ne kadar suçluysa akıllarını firavunların cebine koyup firavunların peşine düşenler de en az firavun kadar suçludur ve zalimdir. İşte dünyada firavunlar insanları ateşe çağırır. Dünyada firavunlar kendilerini yaktığı gibi kendilerine tabi olanları da yakarlar. Ama insanlara akıl vermiş Allah. Firavunların peşine düşmeyin demiş. Ateşe çağıranları dinlemeyin demiş. Öyleyse şu anda sizler kimleri dinliyorsunuz? Dininizi kimden öğreniyorsunuz? Bir gömlek alırken, bir ayakkabı alırken bile dikkat eden sizler, eğer dininizi sizi ateşe çağıran televizyon ekranlarından, şeytan vahiylerinden öğreniyor, dinliyorsanız, yuh olsun size demek zorunda kalacağım. Sizi Kur'an ve sünnete çağıranları dinleyin. Sizi cennete çağıranları dinleyin. Sizi cehenneme çağıranları asla dinlemeyin. Dinlerseniz siz de onların gittiği cehenneme gitmek zorunda kalırsınız. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ Kıyamet gününde onlar asla yardıma da ulaşamayacaklar. Onlara yardım da olunmayacak. وَاَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً Dünyada biz laneti onlara bitişik kıldık. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ Kıyamet gününde de onlar yerilmişlerden, rezil ve perişan bir konuma düşürülmüşlerden olacaklar. Rabbim firavunlardan korusun bizi, bilerek ve bilmeyerek firavunlar peşine düşmekten korusun bizi, kitap ve peygamber rehberliğinde Müslümanca bir hayat yaşamayı hepimize nasip etsin. Allah hepimizden razı olsun. Burada kalalım. Bundan sonraki ayetleri tanımak için önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere Alaaddin'de yine 8.30'da Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.